Do godziny 12 zapraszamy do głosowania. Proszę wybrać maksymalnie 10 dowolnych utworów znajdujących się w zestawie do głosowania i oddać swój głos do południa, jak powiedziałem, a rozstrzygnięcie jeszcze dzisiaj 5 minut po 19, w zasadzie pewnie 7 minut po 19 przy mikrofonie zasiądzie Piotr Baron i powita Państwa w 1700 wydaniu listy przebojów programu trzeciego. Tymczasem w pierwszej godzinie skupimy się na tym, co zdarzyło się tydzień temu. Troszkę na poczekalni. W drugiej godzinie sięgniemy po archiwum. Wiem, że Państwo kochają archiwum. A w trzeciej godzinie powiem, co będzie po godzinie 11. Męskie granie Orkiestra Elektryczna to było miejsce pierwsze ostatniego notowania 1699, ale było kilka nowości, głównie polskich. Nowość na miejscu siódmym. Maciek Maleńczuk, Sługi za szlugi. Nowość na miejscu siódmym ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Pani Grażyna napisała: pan namawia, ja głosuję już natychmiast. Bardzo dziękuję za prawdziwą, trójkową postawę obywatelską. Wszystkich namawiam. Do 12 państwo mogą oddawać swoje głosy. I potem jeszcze w liście jest taki fragment. Maciek dał radę szczęśliwą siódemkę osiągnąć. Dla mnie jak nic dziś pierwsze miejsce. To, czy to będzie pierwsze miejsce, zależy od państwa głosów. Do 12 czekamy, a okaże się po 19. Pierwsze miejsce, podobnie jak i wszystkie pozostałe, przedstawi dzisiaj Piotrek Baron. Jugopolis za nami, nowość także w minionym tygodniu na 21.

us then what we don't know. It's my past, it's my last, this may grow. Easy come and easy go. Ciekawe, jaki będzie ten 13 tydzień obecności Pearl Jamu na liście przebojów programu trzeciego, bo niewątpliwie na pewno będą, ale czy to będzie w dół jeszcze? Czy utrzymanie tej pozycji? A może fani Pearl Jamu się dzisiaj zgromadzą przy komputerach, a później przy radioodbiornikach, słuchając programu trzeciego i wesprą raz jeszcze swoich idoli. Pearl Jam, spadek z pierwszego na czwarte, 12 tygodni na liście, 13 będzie dzisiaj, ale zobaczymy na którym miejscu. Także spadek o 4 pozycje zaliczył Leny. Chamber. sprawić z 4 na 8, tak było przed tygodniem, 8 tygodni na liście, jak będzie dzisiaj po 19, proszę głosować. Proszę wejść na stronę listy przebojów programu trzeciego i wybrać sobie 10 utworów, oddać, uporządkować je i oddać głosy. Pani Katarzyna pisze, prosiłam już pana Wojtka, ale widocznie nie zdążył. Czy mógłby pan wspomnieć na antenie, że dzisiaj rocznica urodzin Króla Popu i że niektórzy pamiętają, dzięki niemu, między innymi, w 1987 śpiewająco zdałam maturę. Pani Kasiu, no Michael Jackson właśnie pewnie z tego powodu dzisiaj bardzo obecny na antenie programu trzeciego, a o 87 roku to jeszcze będzie w dzisiejszym wydaniu LP Trójki. 22 minuty przed godziną 10. Teraz wiatr z Krakowa. Ciekawe, czy podobnie jak Wisława Szymborska, on Krakowa nie zwiedza, bo tam mieszka. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki, co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki, co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nim na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tu. W środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię. Gdy zawołasz mnie, pójdę tam i na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów. A może dzisiaj się uda dzięki państwa głosom, bo już jest blisko. Na razie w poczekalni, tydzień temu z 34 na 33. Robert Kasprzycki, trzymaj się wiatru, kochana. Pan Zbyszek z Bielska-Białej pisze, miniony weekend w związku z meczem Krakowia pod Beskidzie Bielsko-Biała spędziłem w Krakowie. Ależ to jest cudowne miasto, bajeczne, piękne. Tam nawet tramwaje mają niepowtarzalny urok. Placebo też bardzo mozolnie pnie się w poczekalni tydzień temu z 39 na 38. Summer breeze through my

Jak pisze Tadeusz Sobolewski w Gazecie Wyborczej, największym faworytem festiwalu jest The Cat, Niemca o tureckich korzeniach Fatiha Akina, film opowiadający o rzezi Ormian sprzed niemal wieku. Rzezi, dodajmy, dokonanej przez Turków, naród, z którego, jak powiedziałem, wywodzi się reżyser. Scenografię do tego obrazu stworzył Alan Starski. Produkcję filmu, podobnie jak 9 innych prezentowanych na włoskim festiwalu, wsparła Unia Europejska. Ciekawie zapowiada się także Pasolini. Film Abela Ferrari opowiada, jak mówią twórcy, o ostatnich chwilach życia słynnego Piera Paola Pasoliniego. To wszystko na festiwalu filmowym w Wenecji. Unia Kultury. Zostajemy na Półwyspie Apenińskim, konkretnie pod Wezuwiuszem. I przenosimy się na antenę włoskiego radia Il Sole. Tutti i finanziamenti comunitari, 105 milioni, e mettere in sicurezza uno dei più importanti siti archeologici al mondo. 105 milionów euro, tyle do końca przyszłego roku zamierza wydać Unia Europejska na akcję ratowania Pompejów, czyli ruin miasta, którego życie zatrzymało się w miejscu niemal 2000 lat temu po erupcji wulkanu. A to już fragment utworu autorstwa młodego kompozytora muzyki współczesnej Wojtka Blecharza. Młode talenty takie jak Blecharz mogą liczyć na wsparcie w ramach MUSMA, Masters of Music on Air, Mistrzowie Muzyki na Antenie, wspólnego projektu europejskich festiwali i nadawców radiowych, którzy razem pracują na rzecz stworzenia młodym szans na zaistnienie, ale też na nawiązanie współpracy artystycznej z muzykami i orkiestrami z całej Europy. Tak Polskiemu Radiu mówił o tym koordynator polskiej edycji MUSMA Piotr Turkiewicz. Człowiekiem, który po raz pierwszy zaproponował tego typu współpracę, to był gentleman o nazwisku Jan Briers. On był wtedy dyrektorem generalnym festiwali flandryjskich w Belgii. Wystąpił z taką inicjatywą, aby 5, 6, 7, 8 festiwali partnerskich wspólnie połączyło siły właśnie w celu promowania młodych kompozytorów, ale chcieliśmy od samego początku potraktować to o wiele szerzej, bo faktycznie jest tak, że programując festiwale, bo zaczynaliśmy w grupie festiwali, między innymi to był festiwal Klara w Brukseli, festiwal w Lublianie, festiwal w Ankarze, z Polski międzynarodowy festiwal w Bratysławie Kantans. Każdy z tych festiwali w swoim programie co roku faktycznie jakąś część poświęca muzyce współczesnej. Tylko że to są zazwyczaj pojedyncze wydarzenia. Chcieliśmy, aby ten projekt o nazwie MUSMA, czyli Music Masters on Air, był połączeniem z jednej strony współpracy festiwali, ale z drugiej strony również współpracy z radiostacjami, które, dodajmy, transmitowałyby te koncerty na swoich antenach, nie obawiając się, że grają trudniejszą w odbiorze muzykę współczesną. Takie koncerty miały już zresztą miejsce, między innymi na zeszłorocznym festiwalu w Bratysławie Kantans. Euranet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Przygotował Jan Niebudek. Państwo piszą, pan Konrad z Wrocławia. Włączam radio i wystraszyłem się, że przespałem piątek, sobotę, już niedzielę. Proszę się nie niepokoić, to tylko bardzo miłe zastępstwo. I'm going crazy. To była przed tygodniem nowość na miejscu 30. Motorhead, Lost Woman Blues. Pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania zamknie Maria Sadowska, Jazz na ulicach. Także na liście do głosowania czekamy na Państwa głosy do południa. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład konsola PlayStation 4 z dyskiem twardym 500 GB oraz grą The Last of Us w zestawie za jedyne 1599 zł. MediaMarkt.pl. Niskie ceny od Lidla. Słuchajcie, opowiem wam coś motywującego. Uparła się owca. Polska papryka czerwona 2,89 za kilogram. Będa sławna. Papryka czerwona 2,89. I faktycznie była. Papryka czerwona za 2,89. A inne zbaraniały. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu pyszna polska papryka czerwona kosztuje jedynie 2,89 za kilogram. A owca... Więcej. Chcę więcej. Chcesz więcej? Miej więcej. Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony odkurzacz Philips. Moc 2200 W. Filtr HEPA 13. Moc ssania 500 W. Gumowe kółka. Za 699 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 29 sierpnia, jest 10. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Awantura i tupanie w Sejmie. Posłowie będą dalej pracować nad projektem uchwały powołującej komisję śledczą w sprawie likwidacji WSI. Lider separatystów w Donbasie zgodził się na otwarcie korytarza humanitarnego dla otoczonych oddziałów ukraińskiej armii, ale najpierw żołnierze mają złożyć broń. Studenci Politechniki Śląskiej kontra władze uczelni nie zgadzają się na likwidację Wydziału Transportowego Szyn. Jest zielone światło Sejmu dla Komisji Śledczej do rozliczenia działalności Antoniego Macierewicza, a konkretniej do zbadania okoliczności dotyczących likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Przed chwilą przy wiejskiej posłowie odrzucili wniosek PiSu o odrzucenie projektu uchwały komisji. Przed i po tym głosowaniu w Sejmie aż kipiało od emocji, zaczął poseł PiSu Mariusz Antoni Kamiński. Ta organizacja, Wojskowe Służby Informacyjne, to była patologia III RP. To był handel bronią, inwigilacja dziennikarzy i polityków. To była organizacja, którą zlikwidowaliśmy i jesteśmy z tego dumni. Dziękuję bardzo. Z wnioskiem formalnym poseł Rozenek. Nie ma powodu, żeby się nad czymkolwiek zastanawiać. Sprawa jest jasna. Przez takich szkodników jak Antoni Macierewicz ginęli ludzie. I tę sprawę trzeba wyjaśnić. Poseł Zbigniew Giżyński. To głosowanie pokazało jedno. W naszym Sejmie mamy większość prorosyjską. To jest większość proputinowska. To jest hańbą polskiego Sejmu, żeby pani marszałek pozwalała na słowa, które obarczają posła Macierewicza odpowiedzialnością za śmierć ludzi. Pan premier Janusz Piechociński. Wnoszę o przerwę 15 minut po to, abyśmy nie deptali resztek godności parlamentaryzmu i niszczyli substancji demokratycznej. Przypomnijmy, komisja śledcza miałaby zbadać, czy były wiceminister obrony Antoni Macierewicz i były premier Jarosław Kaczyński nie przekroczyli uprawnień przy likwidacji WSI. Teraz wniosek o powołanie komisji trafi do dalszych prac w Sejmie. Prorosyjscy separatyści z Donbasu są gotowi wypuścić ukraińskich żołnierzy z okrążenia. Stawiają jednak warunek, Ukraińcy będą musieli najpierw oddać broń. Aleksander Zacharczenko, samozwańczy premier tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, powiedział telewizji Rosja 24, że separatyści gotowi są utworzyć korytarze humanitarne dla okrążonych ukraińskich żołnierzy pod Iłowajskiem. Ze względu na szacunek dla Władimira Putina, prezydenta kraju, który, jak się wyraził, bardzo im pomaga moralnie. Wojskowi powinni jednak oddać broń ciężką i amunicję tak, aby broń ta i amunicja nie były wykorzystywane w przyszłości przeciwko separatystom. Służba prasowa Kremla poinformowała w nocy, że prezydent Władimir Putin zaapelował do prorosyjskich rebeliantów na wschodniej Ukrainie, aby utworzyli korytarze humanitarne dla otoczonych ukraińskich żołnierzy w celu uniknięcia bezsensownych ofiar. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Stany Zjednoczone nie planują zbrojnej interwencji w sprawie Ukrainy, mówi tymczasem Barack Obama. Amerykański prezydent spotkał się z dziennikarzami w Białym Domu w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Do wojskowej konfrontacji między USA i Rosją w tym regionie nie dojdzie. Ukraina nie jest członkiem NATO, ale wiele krajów leżących w jej pobliżu już tak. My bardzo poważnie traktujemy artykuł 5 mówiący o obronie przez sojusz każdego z państw wchodzących w jej skład. Dotyczy to zarówno największych, jak i najmniejszych członków NATO. Amerykański prezydent nie wykluczył nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. Jutro również na ten temat dyskusja na szczycie Unii. Terroryści z Islamskiego Państwa opublikowali nowe nagranie wideo pokazujące egzekucję. Widać na nim, jak dżihadyści zabijają Kurda za to, że walczył w Iraku w oddziałach wspierających Stany Zjednoczone. Islamiści opublikowali też zdjęcia grupy bojowników kurdyjskich z ostrzeżeniem, że ci zostaną zabici, jeśli ich przywódcy nadal będą pomagać Amerykanom w ich walce z Państwem Islamskim. Bojownicy z Kurdystanu w północnym Iraku starają się powstrzymać ofensywę dżihadystów w tym kraju. Terroryści z Państwa Islamskiego po raz kolejny publikują takie nagranie wideo z dokonywanych przez siebie mordów. Na jednym z wcześniejszych filmów widać masowe zabójstwa syryjskich żołnierzy wziętych do niewoli. Tylko w ciągu ostatnich 2 dni miało ich zginąć ponad 200. Studenci Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej protestują przeciwko likwidacji Wydziału Transportu Szynowego. Powodem decyzja władz uczelni, które postanowiły zamknąć katedrę. Dziś spotkanie informacyjne, na którym mają się też zjawić związkowcy z sierpnia 80 popierający protest studentów. Oferta dydaktyczna naszej specjalności się obniży i poziom wiedzy, który będziemy otrzymywać od innych osób uczących nas na specjalności, na której się nie zdadzą, będzie po prostu bardzo niski i kompromitujący. To wygląda na to, że nas trochę oszukali. Nikt się nie spodziewał, że coś takiego może się pojawić. Reorganizacja wydziału ma polegać na likwidacji Katedry Transportu Szynowego i zastąpieniu jej Katedrą Technologii Lotniczych. Na to nie zgadzają się nie tylko studenci, ale też część wykładowców uczelni. To był serwis Trójki. Trochę deszczu, dziś tylko w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Poza tym sporo słońca i całkiem ciepło. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 21-22 w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 8 za jedyne 899 zł. MediaMarkt.pl. Rossmann gładko przechodzi do nowej, niesamowitej promocji. Przeciwzmarszczkowy krem na dzień Nivaaku 10+, w niesamowitej cenie. Tylko 27,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Dla wszystkich, którzy liczą na wesoły powrót do szkoły. Wydaj co najmniej 100 zł na artykuły szkolne w Makro i odbierz bon o wartości aż 40 zł na następne zakupy. Szczegóły promocji znajdziesz na stronie makro.pl. UN Makro. Teraz w OBI zaczynamy wielką posezonową wyprzedaż. Mnóstwo produktów w obniżonych cenach, a wybrany asortyment tańszy nawet o 70%. Tak, nawet 70% rabatu na wybrane artykuły podczas wyprzedaży w OBI. Sprawdź w najbliższym markecie. Oferta ważna do 25 września lub do wyczerpania zapasów. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mogę? Już? Hej, człowieki, to ja, Wiewiórka Baśka z Banku BGŻ. Chcecie zaoszczędzić na pożyczce? To skorzystajcie z promocji drugi rok gratis w Banku BGŻ. Tylko dzisiaj specjalny dzień otwarty. No przejdźcie do oddziału. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Gotowy na wyprawę? Trzy